Thank you. Ciao. Ciao, buon giorno. Thank you. Thank you. Ovo ovako, 30 grama. 300 grama. 300 grama? Da. Sečanje ili u komadu? Sečanje. Sečanje. Vidim da je zauzeta mašina, pa ajde. Jesi, jesi, jesi, kolega, i do sad nema. On je riblji što pića, nema. Još ovako sa povrćom, 20. 300, 200 grama, da. Hvala što gledate.